Nixemmilkom, lejla t-tajba. Jina nżilt l-infakar l-lini tal-Grocer. Il-taqbila l-poezija li l-estejtilkom hija, semmejta, tifla fl-isqaq tal-lini. Nixtieq nerġa' nsir tifla... Grazzi. Nixtieq nerġa' nsir tifla żgħira, nbanda l-ġewla imberfel, nitqammes fuq saqajja bil-malji ta' xagħri mgerfex, bil-frenza mqarba t-tirma wiċċi, u nitla niġri triq għat-Soppardi, nitla u ninżel naqbes letibi, u fit-tarf tat-tela fejn toffroq it-triq imdur fuq ix-xelluk. U nidħol f'dinja kwieta, id-dinja intima ta' sqaq moni bilena, ta' sqaq li ma tilħqux ix-xemx, ta' sqaq li ġejja n-niżla, ta' sqaq bil-ħosta tfal, ta' sqaq ta' riħ buffuri, ta' sqaq betibi mxarba, ta' sqaq ta' tokki tal-qampina, ta' sqaq mimli memori, ta' sqaq ta' ħajja silma. Tfal żgħar jilabu ħarba jew araġejja l-mewtalik, jew ikantaw onġi onġella jew noli u ħames ċakit. U blaħsib il-ġewla nitla u nħallih ġoħofra fonda u mmur nitħallat magħhom biex nilab mal-ħbib ġodda. Imma wara ftit malari niftakar li jien kont sejra nixtri. Kienet batitni ommi inġib ir-raxin ta' dak ix-xar mingħand lini tal-Grocer u bħarba nitlaq niġri l-isfel. Nasal nileġġ fejn il-ħanut, rajt lil-lini fil xkun timla biż-żejt nieżel mill-lembut. Itħares bil-ħlewwa lejja u tgħid l-imbisma xi trid ħanin. Imtijak tip aħdar tar-raxin u d-long tibda tiżen ħafna ġin. U minn garżelli b'tieqa tal-ħġieġ iġġib l-ispagetti u anki l-imqarrun, iż-żibeġ għal-mal-ministra minn xkora bajda fuq tavlun. Ħriġt il-flus biex inħallasa minn karta mitwija li tatni ommi miegħi. U minn ġofija ħriġt tat-tem ta' qartas ta' 18 irbijaj. U d-lonklini poġġiet li l-bqija ġo karta strazza mqarz ta' sew. U minn ġo vażetta l-ġiġ bil-ħel ġo karta strazza mqarz ta' sewwa. U minn ġo vażetta l-ġiġ bil-ħelu tatni ġuġuwa kollha ħlewwa. Poġġejt kollox fil-ġewla kif kont nafna għamil jien. Kont najna ħafna lill-ommi, kont tifla waħdi għal ħafna subien. Lini qarstet kollox bil-galbu. Idejja ħfief issorr il-karti. Karti kannella u strazzi bil-ħaq lini. Solt konservo ftit ħelwa tat-tork u qabel tlaqt anqitni. U jiena n-naqta u tħaktilha. Għax lil-lini mara twajba u ħanina kont tassew inħobba xej irtilha u għedtilha grazzi. Alla jagħtik il-glorja tal-ġenna, Aziza Lini tal-Grocer. Nifs mużikali ieħor, A Time for Us hija waħda mill-aktar melodiji romantiċi li qatt inkitbu. Tema ewlenija mill-film Romeo and Juliet tal-1968 mill-kompożitur Nino Rota. Din il-mużika twassalna lura fi żmien ieħor, mimli emozzjoni u nostalġija, fejn l-imħabba tiġi mżejna bi ħlewwa u passjoni. Il-violin u l-kitarra klassika, Elena Muscat u Joseph Gauci.